sonbahar. Halimin soyadı, adı gerekli, gereksiz takıntılar ruhumu sardı. Sen misin? İnanmam bu enkazın mimarı. Peki geri dön desem ne fark eder? Bedende ruh yokken dertliyim kabul. Utanmam mı lazım? Çekip giden üzülmezken kalan ne yapsın? Kalbim diyor gurur yapma, sana o lazım. Peki geri dön desem ne fark eder? Bedende ruh yokken. En doğrusu kabullenmek. Valizin ne kadar aldıysa çekip gitmek gerek bazen. Geriye dönüp hiç bakmadan. Geride acılar var zaten. Geride anılar var. Yıpratırlar. Anılar acıysa yıpratırlar. En doğrusu kabullenmek. Valizin ne kadar aldıysa çekip gitmek gerek bazen. Geriye dönüp hiç bakmadan. Geride acılar var zaten. Geride anılar var. Yıpratılar. Acıysa yıpratırlar. Yıpratırlar. Anılar acıysa yıpratırlar. Anılar acıysa yıpratırlar.